إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون كأنها موعظة مودع، فقلنا: يا رسول الله أوصنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أتوelezea katika hizi aya tulizozitaja. الله سيما: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وين تحذاري ولوته أباو ونكخالف أمر يمتوم صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة. هي كخالف ما أمرش يمتوم صلى الله عليه وسلم نسباب يكفتكان فتنة، أو يصيبهم عذاب أليم، أو كوباتا واو عذاب يا الله سبحانه وتعالى ليقوى كالي. نا الله سبحانه وتعالى بي سيما: قل إن كنتم تحبون الله، سيما إيه محمد كوانبيا واتو، إن كنتم تحبون الله إكي ونيني كويني ممبند الله سبحانه وتعالى، فاتبعوني بس نفوتيني ميمي يحببكم الله، الله سبحانه وتعالى توبند ويغفر لكم ذنوبكم، نا الله سبحانه وتعالى أتوسميه مذن بيين عباد الله. دكزانك وكسلام انتم صلى الله عليه وسلم سيما كحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انتم صلى الله عليه وسلم سيما يَيَوْتَ يُولَمُ نِكُسُوَى نَكُلَتَ بِذَا نَوْزُوشِ كَتْكَ دِينِهِ يَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَلِي أَنْبَى يَمْتُومَ صلى الله عليه وسلم نَمَا صَحَبَ زَاكِ هَوَا كُفَانْيَا فَهُوَ رَدٌ بس من بوهاي يَيَا يَتَرَجُشِي وَيَيَمُنِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِبَادَ اللَّهِ يَفَانُ كُزَانْكُ وَكِسْلَامُ تُتَنْبُوَ يَكْوَانْبَى عِبَادَ يَيَوْتِ هَيْوَازِ كُكُبَلِيوَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى isipokuwa itakapokuwa imepatikana shuruti mbili. Shuruti ya kwanza ni ikhlas, kuitakasa ibada hiyo kwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sharti ya kwanza ambayo ni muhimu ibada Allah. Walidhalika ruya baadhi al-ahadith zimepokelewa ahadith zikihusia ikhlas. Na hadithi ya kwanza ambayo wengi sisi leo tumehifadhi yatujuza umuhimu wa ikhlas, hadithi ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat aw innamal a'malu binniyya wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fahijratuhu ila Allahi wa rasuli ila akhir hadith ibadallah. Hi hadithi ya Umar radhiyallahu anhu Mtume sallallahu alayhi wa sallam yotukumbusha kuhusiana na ikhlas, kutakasa amali zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi nyingine ama sharti nyingine ibadallah ambayo yafaa kwa muislam ni mutaba'atu rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Maulama wasema katika hii aya kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, wamepatiwa balaa ubtuliya bihadhihi alaya ahlul bid'a, wametahiniwa ahlul bid'a na hii aya, ikiwa kweli wao wadai sisi twampenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam basi ni juu yao kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, sisi sahihi ibadallah tuko katika mwezi ambao ni mwezi wa Rabiul Awwal, ambao mwezi huu imekuwa ni maarufu ikijulikana kwa kila ikifika Rabiul Awwal watu husherekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na si katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walidhalika jaani nabii sallallahu alayhi wa sallam, imekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam pale alipoulizwa kufunga kwake kwa siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi, akasema yaumul ithnain, siku ya Jumatatu, yaumul ladhi ulit wa yaumul ladhi bu'ith, siku ya Jumatatu ni siku ambayo mimi nimezaliwa na ni siku ambayo nimetumilizwa kuwa ni mtume wa Allah. Kwa hiyo ahlul bid'a ambao huzusha wao wakasema ya kwamba sisi twasherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mbora kusherehekea mazazi yake? Hakuna hadithi iliyo sahihi wala aya katika Qur'ani na Sunna ambazo yaelezea Waislam juu ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bal hi ni bid'a ahdathaha al-Fatimiyuna au al-Ubaydiyun, bid'a hi imezushwa na Fatimiyun Mashia ambao walikuja katika karne ya 4 au ya 5 wakidai ya kwamba sisi tumfuata Fatima alayhi salam, sisi tumfuata Fatima. Kwa hiyo ikiwa sisi tumfuata Fatima na ikiwa watu katika zama hizo walikuwa wao wafanya bid'a, wafanya uzushi, wani watekeleza mazazi ya Isa na Kristo, watekeleza mazazi, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo wao wakasema na sisi tuwekeni mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayeb, ingekuwa khairi ibadallah Mtume sallallahu alayhi wasallam ingetutangulia. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi ya Irbad bin Saria, wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam maw'idha wajilat minha alqulub, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitupatia maw'idha, maw'idha yale yalikhofisha nyoyo za masahaba radhiyallahu anhu, wadharifat minha al'uyun, na macho yakalia, machozi yakatoka kutokana na maw'idha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakulna, tukasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, kaannaha maw'idhatun muwaddi fa awsina, haya ni sawasawa na maw'idha ya kutuaga, basi tupatie wasia Mtume wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, usikum bitaqwa Allah, na wahusia juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wasam'i wa ta'a, na kusikiliza na kutii juu ya wale viongozi wenu. Wa in ta'ammara alaykum 'abd, hata kama mtaongozwa, mtapata kiongozi ambaye ni mtumwa, fa innahu man ya'ish minkum, yeyote atakayeishi katika yenu nyinyi masahaba, fa sayara ikhtilafan kathira, ataona fitlafati nyingi, ataona tofauti za Waislamu nyingi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, فعليكم بسنتي مكيونا إذا اختلافات شكمانين نسنة زانغو وسنة الخلفاء الراشدين نسنة زبيون غزي وانغو مخليفة وانغو من بعدي أمباوني مخليفة وانغوك وانتم صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها زشيكين نسو سنة وعدوا عليها بالنواجي زشيكين في زوري ومريغو وإياكم najiepusheni ole wenu wa iyyakum ole wenu jiepusheni na bid'a fa inna kulla muhdathatin bid'a wa iyyakum wa muhdathatil umur jiepusheni nyinyi na mambo yanayozushwa fa inna kulla muhdathatin bid'a hakika lile ambalo limezushwa kila lilozushwa ni bid'a wa kulla bid'atin dalala na kila bid'a ni upotevu wa kulla dhalalatin finnar na kila upotevu basi makazi yake ni motoni ibadallah fattaqullaha ibadallah wala taghtarru bikathrati alhalikin ibadallah tumcheni Allah na wala nafsi zetu sisi zisipate na wasiwasi kutokamana na wingi wanaofanya bid'a hii wakatekeleza bid'a hii wakasema kuwa bid'a hii ni katika dini watu wakaingia mabarabarani muislamu naye akaghurika na nafsi yake akaingia barabarani na ahlul bid'a mtu asione ya kwamba wingi wale wanaoingia barabarani ndio sababu ya kuwa wao wako kwenye haki la wallahi innahum ala albatil wao wako katika batil qulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله دوكزانغو في الإسلام وهو سيما أهل البدع يقوى سيسي تشيركي مزازي يمتومي صلى الله عليه وسلم نوى سيما قوى مزازي يمتومي صلى الله عليه وسلم يليقود يكتكم فنغو ربيع الأول bali hata kudhibitisha kuwa mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuja siku fulani basi kuna khilaf baina ahli alilm hakuna alim aliyothibitisha ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa siku fulani lakini mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa siku ya Jumatatu lakini ni tarehe ngapi haijulikani asema ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahmatullahi alayhi alhamdulillah al-qadim al-bari ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولوده في شهر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ابن أبي العز الحنفي أسيما يا قوامبا توم صلى الله عليه وسلم أليزاليوا كتك مواك وعام الفيل مواك وتيمبو huu ndo mwaka aliozaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ilikuwa ni Rabiul Awwal lakini maulama wamehtalifiana ni wakati gani ambao mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa katika Rabiul Awwal hivyo leo ahlul bidha walipokuwa hawana hujja katika hilo wakawa wao wameamua kusherehekea mwanzo wa Rabiul Awwal mpaka mwisho wa Rabiul Awwal yawezekana vipi mtume sallallahu alayhi wasallam kuzaliwa muda mwezi mzima haiwezekani mtume sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa muda mwezi mzima mbona hawa washerekea katikati ya Rabiul Awwal hawa mwanzo wa Rabiul Awwal hawa mwisho wa Rabiul Awwal wasema ahlul bid'a mbona kama ni mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa sahihi ni washerekee wote siku moja tarehe moja lakini wamekhtalifiana fima bainahum kwa sababu hawana dalili katika hayo lidhalika ibadallah tusighurike na ahli bid'a katika haya na tuelewe ya kwamba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema ittabi'u fuateni wala tabtadi'u faqad kufitum fanyeni kutekeleza yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amemwamrisha wala msisue katika dini kwa sababu tayari mshatosheleshwa man kana mustannan falyastanni biman qadimata fa innal hayya la tu'man alayhi alfitan ulaika ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Yeyote mwenye kutaka kuwa na role model, basi role model mzuri ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeyote ambaye anataka kuiga amuige Mtume sallallahu alayhi wasallam, awaige masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam, asiige watu ambao wako wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ittiba'i man khalaf. Kila khairi ni kufuata wema waliotangulia, na kila sheri ni uzushi unaozushwa na wale waliokuja baada ya salaf. والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.